Middernacht, het begin van donderdag 18 januari. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Limburg geldt tot morgenmiddag 12 uur code geel vanwege gladheid door sneeuw. De provincie had vandaag veel last van de sneeuwval, met name in het zuiden. Zo stonden op de A2 lange files. Het KNMI heeft ook voor Friesland, Groningen, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland code geel afgegeven. In de kustgebieden kan het tot morgenochtend 10 uur plaatselijk glad zijn. Door een grote brand in een parkeergarage in Den Bosch zijn 22 woningen tijdelijk onbewoonbaar. Dat meldt de veiligheidsregio. De brand van vanochtend heeft de constructie van de woningen aangetast, waardoor er scheuren zijn ontstaan. De brand in de parkeergarage is volgens Omroep Brabant ontstaan nadat een automobilist onwel was geworden en met de auto hard tegen een muur was gereden. Meteen daarna brak brand uit. Rijkswaterstaat gaat bij de veerhavens van Texel en Den Helder netten plaatsen vanwege afbrokkelend beton. De betonconstructie van de aanlandingen waar de veerponten aanleggen is niet meer in goede staat, waardoor er stukjes afbreken. Rijkswaterstaat benadrukt dat de veiligheid van de betonconstructies niet in het geding is. De aanlandingen van de veerhavens zijn verouderd en worden over een paar jaar vervangen. PSV heeft zich geplaatst voor de 8e finales van de KNVB-beker. In een inhaalwedstrijd versloeg de club uit Eindhoven FC Twente met 3-1. Door de winst staat er volgende week alweer een bekerpot op het programma voor PSV, woensdag tegen Feyenoord. Er waren nog 2 bekerwedstrijden vanavond. NEC plaatste zich ten koste van Go Ahead Eagles voor de kwartfinales. De Nijmegenaren wonnen thuis met 2-1. Ook Fortuna Sittard gaat naar de kwartfinales. De Limburgers wonnen in Almere met 2-1 van Almere City. Het weer. Vannacht droog en lokaal matige vorst. Morgen breekt de zon door, maar aan de kust valt ook nog een winterse bui. De middagtemperatuur ligt dan rond 0 graden in Limburg en ruim 5 graden langs de kust. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast van vannacht gaf zichzelf een opdracht. Maak een voorstelling die het leven omarmt. Een ontdekkingsreis noemt ze het maakproces. Het maakproces van deze voorstelling, maar ook van al haar anderen. Connie Jansen is het die telkens die reis aanvangt en vannacht is ze mijn gast. Ze is choreograaf en al ruim 30 jaar artistiek leider van haar eigen gezelschap, Connie Jansen Danst. De woorden inventief, fysiek, krachtig en ontroerend worden op haar choreografieën geplakt. Die zijn bekroond met diverse prijzen. Net als zij zelf. Zo ontving ze een paar jaar terug de Gouden Zwaan, onze meest prestigieuze oeuvreprijs op het gebied van dans. En nu is er Ziel. Een ode aan het leven met al zijn ups en downs wordt dit stuk genoemd. 10 dansers nemen het publiek op prachtige wijze mee op hun persoonlijke en gezamenlijke reis naar die ziel. Maak een voorstelling die het leven omarmt, gaf mijn gast zichzelf als opdracht. Als toeschouwer voel je ook haar armen om jou heen. Connie Jansen is geboren in Rotterdam in 1958. Welkom, fijn dat je er bent. Dank je wel. Ja, een positieve insteek. Een voorstelling die het leven omarmt. Ja. Ben jij een optimist? Ik ben geen pessimist, nee. Maar het was ook een gevoel waar ik heel erg behoefte aan had. Om het leven te omarmen? Ja, om voorwaarts te gaan. Ik voelde zoveel beperkingen. En dat je vastzit soms in patronen en in oordelen. En ik denk dat dat deels ook wel komt door de coronaperiode, die toch een enorme impact heeft gehad. Ja, hoe was die voor jullie? Ja, voor iedereen in de cultuursector en ook overal trouwens. Heftig, want je staat enorm aan om iets te maken en vervolgens moet je dat gelijk ter plekke helemaal naar nul. En jullie stonden de eerste keer echt in de startblokken, toch? Ja. Ja, ik stond de week daarna zou ik beginnen aan een hele grote locatievoorstelling in de Van Nelle fabriek. Ja, en Mark Rutte hield zijn toespraak en toen wist ik van ik kan het niet gaan maken. En dan heb je wel een hele groep dansers die klaarstaan en een hele organisatie. En dan ga je wel even heel erg in je denken van dit niet. En ik ben dan heel erg, wat dan wel? En toen hebben we een aantal prachtige projecten gedaan. Hele kleine projecten in ons eigen huis, in ons werkhuis op Katendrecht. En dat was... Ik startte het eigenlijk vanuit de optiek, ik moet iedereen overeind houden. Dus ik moet die dansers artistiek voeden, fysiek voeden. Maar ik merkte dat het ook iets met mij deed. Want ondanks dat we heel erg beperkt waren toen, de dingen die ik maakte, daar zat geen oordeel op. Want het was in oorsprong niet gemaakt voor te laten zien en te laten beoordelen. Het was gemaakt om dansers overeind te houden. Om te dansen? Ja. En ik realiseerde me toen dat je eigenlijk zonder dat je het weet altijd toch wel een soort druk voelt. Dat hoort erbij, dat weet ik ook. Daardoor presteer je ook. Maar het, ja, het viel me ineens op dat ik me vrij voelde eigenlijk. Terwijl ik heel vast zat in beperkingen van wat niet mocht, was er aan de andere kant een soort vrijheid. En op het moment dat er weer van alles mag, dan voel je die beperkingen weer. Ja, toen is daar uit die periode heb ik een voorstelling gemaakt die heette Framed. Dat was ook een film, toch? Ja, want er stonden dus ook op punt om die... we hadden de try-out gehad, we zouden in première gaan. En op dat moment kwam er weer een lockdown. Dus ik stond dan weer met dansers, helemaal kant en klaar, met een grote zaalvoorstelling gemaakt. En toen dacht ik weer, we gaan niet toeren. Maar ik heb een stuk gemaakt, wat dan wel? En toen hebben we eigenlijk een week in de Schouwburg in Rotterdam gewerkt. En heb ik er een film van gemaakt. En die hebben we eigenlijk online laten zien. En dat was ook een heel inspirerend proces om dan heel radicaal je voorstelling te verbouwen naar een film en daar hele andere keuzes in te maken. En een jaar later hebben we wel die voorstelling uiteindelijk gespeeld. En Framed, dat was eigenlijk een mozaïek van hele individuele vertellingen. Want hij was ontstaan. En dat was wat mocht. Kleine dingen. Kleine dingen. En ik weet dat in die periode, weet je, normaal dan rij je in de stad en dan zie je een appartement en dan zie je een paar ramen verlicht en de rest is donker, want mensen zijn op pad en weg. Maar nu reed ik langs appartemententorens, want ik zit op Katendrecht, dus ik rijd langs die skyline. En al die ramen waren verlicht en ik dacht, wat zit er toch achter al die ramen? Dat zijn allemaal levens. Allemaal levens, allemaal mensen. Allemaal gestapelde verhalen. En Framed ontstond vanuit het gevoel, ik wil achter die ramen kijken. Ik wil naar binnen gluren. En ik ga daar 10 levens, ga ik uit die ramen, uit die vensters trekken. En daar ga ik een voorstelling over maken. En het was dus eigenlijk een soort mozaïek van hele individuele kleine vertellingen. Van mensen die eigenlijk voorbij trokken. Dus het was. En daarachter stond een ledscherm van 13 meter. En daarop waren allemaal filmbeelden van de stad te zien. De lege stad. En de mensen, dat waren de dansers. Dus dat was heel solitair, die voorstelling. Er deden wel 10 dansers aan mee, maar het waren in allemaal... groepjes van 1 of 2? Één, soms 2. Heel af en toe een klein groepsdeel. Dus ik merkte dat ik wilde naar een andere energie toe met deze voorstelling. Ik wilde naar een soort enorme collectieve energie, een soort vitale kracht. Ik wou de sprong voorwaarts maken. Ik wilde me niet meer terughouden voelen door beperkingen of wat dan ook, ik wou ervoor gaan. En met dat gevoel dacht ik, yes, lust for life. Dat was eigenlijk de eerste zin die ik had. En dat is nu het eerste nummer van Iggy Pop. Ja, toen dacht ik gelijk, hey, Iggy Pop. Ja, en ik dacht, met die energie wil ik die voorstelling inknallen. En hoe gaat het dan? Want een choreograaf werkt niet bijvoorbeeld als een componist. Het is niet dat jij thuis een dans bedenkt en dan daarmee naar je studio gaat en zegt, nee. Kijk dansers, dit gaan we doen. Nee. Je komt eigenlijk met niks. Nou, ik kom wel met enorm veel voorbereidingen. Dus ik heb wel al gesprekken met de decorontwerper, met de dramaturg. Ik zeg altijd, ik kom met een rugzak vol met associaties, ideeën, woorden, zinnen, teksten, beelden. En wat voor woorden, zinnen, teksten, beelden zijn dat dan? In dit geval, wat was het gewoon? Ik heb er zin in en we gaan ervoor. Nou, ik had een andere zin, dacht ik. Ik had in de voorbereiding met mijn dramaturg en ook met de co-ontwerper had ik zei van ik wil gewoon weg van oordelen. Ook over je eigen oordeel. Je bent soms zo kritisch over jezelf. Je bent angstig voor oordelen. Dus ik dacht, ik moet gewoon eens wat meer fuck it hebben. Dus dat was zo'n zin dat ik de studio inging en dat ik de dansers vertelde over mijn proces voordat ik bij hun in die studio kwam, van waar ik naar op zoek was, naar een soort energie, naar een soort vrijheid. Ik liet ze lust voor live horen. Ik wilde dat ze dat gevoel kregen. Ik had een aantal korte dansfrases voorbereid. Dat zijn korte stukjes dans die ik hen heb in het begin heb aangeleerd. Gewoon om dat lijf wakker te krijgen en een soort energie. Dat ze ook fysiek voelen van, oh, ze is daarna op zoek. Ja, ze is daarna. En ik zei dus, lust voor lijf. En jongens, ik ga in mijn slaapkamer ga ik ophangen. Fuck it. Dus daar moesten ze heel erg om lachen ook. En ik kreeg trouwens een prachtig shirt van hun met de trui, met de première, met op de rug heel groot, fuck it. Dus daarmee begin je dan. En ga je maken. En ik werk ook. Maar ik begreep dat niet werkte. Nou ja, dan kom je erachter en dan kan je mooie vitale dans maken. En dan. Ik merkte dat ik dat toch niet interessant vond. Want dat is dan maar één laag? Dat is dan één ding. Dat is eigenlijk het eindstation wat je zo graag wil bereiken. En toen ontdekte ik dat het veel meer ging over de weg die we af moeten leggen om daar proberen te komen. Dus dat we door weerstanden heen moeten. En die weerstanden kunnen zijn omdat je je onzeker voelt of dat je bang bent voor een oordeel van een ander of voor jezelf. Dus gaandeweg, en dat is het mooie van creëren. Je komt binnen hè, met een idee. Ik ben niet iemand die vanuit een concept werkt. Ik wil het niet vast hebben staan. Dus ik ben zo'n opgeladen batterij met heel veel gedachten en ideeën. En dan ga ik vervolgens proberen dat te communiceren met de dansers en hun in een soort energie te krijgen. En uiteindelijk gaan we in dialoog. Ik geef ook veel opdrachten aan de dansers. En ja, dus we hebben ook gepraat over onzekerheden, vrijheden en al die dingen. En ik merkte gewoon van ja, het gaat eigenlijk over weerstand. Over dat je dingen moet bevechten om ergens te komen. Dus eigenlijk wat ik zelf voelde, weet je, dat je soms vastzit en in ieder geval vastzit soms in hoe je werkt. Dat ik dat wilde openbreken en dat niet zo makkelijk gaat. Dat je daar maar vastzit in hoe je altijd gewoon in je stramien of in je gewoontes. Ja, vastzitten in gewoontes of in patronen. Dat was het. Ik zocht het woord patronen. Dus ik dacht, ik wil dingen openbreken, ook in mezelf. En ik denk dat gevoed was door die periode ervoor. Omdat het toen zo vrij voelde. Omdat het toen, ik voelde van, oh, ik ga nu gewoon projecten doen en ik kijk wel of het lukt of niet. Want ik mag niks doen, maar ik ga binnen wat wel mag, ga ik toch dingen doen. En dan is alles meegenomen. En dan kan niemand mij zeggen van, het is niet goed of wat dan ook. Want dan denk ik, ja, ik mag eigenlijk helemaal niks doen. Dit mag ik wel doen en dit ga ik doen. En dat levert eigenlijk hele bijzondere projecten op. Dus dat voelde ik. En toen die voorstelling waarin je door de beperkingen heen werkt, waarvan je ook heel veel leert. Dus dingen zijn ook niet erg, maar je wordt je soms, je wordt je patronen bewust. Dus ik merkte gewoon, ik wil dingen openbreken, ook bij mezelf. Maar kan je uitleggen wat voor patronen je had? Nou, toch dat oordeel. Weet je, die openingsscène, dat Lust voor Life van Iggy Pop te zien en wat de dansers daar doen. Dat is ontstaan in de studio doordat ik heel instinctief zei tegen de dansers, pak eens je telefoon. En ja, ze hebben allemaal een zaklamp aan op hun telefoon. Ja, doe die zaklamp aan. Ik had licht uitgedaan en ik had een uitgelegd wat voor energie ik zocht in de bewegingen daar. En dat het daar ging om die vrijheid. Dat je, het licht is uit, het is donker, dus niemand ziet je. Dus hup, je kan helemaal gaan. En toen dacht ik, ja, nou ja, ook weer zoiets. Ja, dat kan je 6 minuten doen. Maar dat is geen voorstelling. Nee, dat moet iets mee gebeuren. Dus dan, nou, te heel impulsief zei, pak die telefoon en ga je aanschijnen. En dan krijg je toch ook weer iets, ja, iets van we willen gezien worden. In dat donker duister toch dat licht opzoeken. En nu heb ik dat gehouden. Terwijl ik misschien anders had weggeredeneerd. Zo van, ja, leuk. Maar, weet je, dus. Dus je hebt gewoon te veel maren in je hoofd. Ja, ik denk dat je. Ja, of maren. Ik hou niet van het woord maar. Maar. En toch, en tegelijkertijd. Dat zijn altijd van die goede verbindende zinnen. Trappen we niet in, hoor. Ja, nee, ik snap het. Ik denk dat het onzekerheid is. Dat je te scherp oordeelt. Weet je? En dat ik dat zo voelde. En dat ik dacht, dat ik moet kijken of ik daar kan van wegbreken. kan je je voorstellen dat ik denk, maar hoe kan zij na ruim 30 jaar nog steeds onzeker zijn? Ja, omdat als je iets maakt, dan deel je wel iets wat heel persoonlijk is en wat heel diep van binnen zit. En op het moment dat de eerste try-out, dat is voor mij de engste moment. Want het is de eerste keer dat er schone ogen kijken. Mensen die niet betrokken zijn, die hebben een kaartje gekocht, die komen kijken en die verwachten iets. En dan gaat dat licht aan en dan deel je iets van jezelf waar je maanden mee bezig geweest bent in de studio en in de voorbereiding nog langer. En dat is heel breekbaar, dat is heel kwetsbaar. Telkens weer, ook na 30 jaar. Ja, en dat is ook goed. Want als dat niet zo zou zijn, dan is het misschien, dan deel je misschien niet genoeg van jezelf. Dan is het misschien niet puur genoeg of eerlijk genoeg. Ik denk dat voor iedereen het moment dat mensen ernaar gaan kijken, dat een kwetsbaar moment is. Ook voor de dansers. En ook voor alle andere medewerkers. En ja, dat maakt ook dat je blijft pielen tot het laatste moment. Want dit kan nog beter en dat moet nog dit en dat moet nog zo. Want straks wordt het gezien. Ja, dat je ook zelf, je bent, ja, ik denk dat dat inherent aan het makerschap is. Dat je altijd zoekt naar het meest maximale wat je kunt bereiken voor jezelf in dat creëren. En als je jezelf niet blootlegt, dan is het sowieso, en dan raakt het jou niet, maar dan raakt het de kijker ook niet. Dan heb ik niks gedeeld. Dan heb ik, dan heb ik wat gemaakt wat misschien fijn is, maar dan heb ik niet echt iets gedeeld. Geen diepere laag? Nee. Ben je met je dansers in gesprek gegaan over wat hen beperkt en waar hun oordelen zitten? Ja, niet zo concreet, want dan gaan zij ook zo hup in dat hoofd. Ik heb het heel intuïtief geprobeerd te doen. Door ze dingen te laten doen en dan ineens de setting te draaien. Dat ik zeg, oké, iedereen draait om en kijk nu. En wat gebeurt er nu met je? Weet je, dus meer het in het moment anseneren. En soms gaan dingen op een hele intuïtieve manier door de vragen die je stelt, door de opmerkingen die je geeft. Maar niet zo van, we gaan in een kring zitten en ik ga jullie bevragen over dingen. Dat gebeurt eigenlijk in het proces. En hoe verbeeld je in dans beperkingen? Of remmingen, of dingen die je tegenhouden? Of oordelen? Nou ja, de beperking, de weerstand, heb ik in de voorstelling vertaald naar, er zitten veel vormen van vooruitgang gaan in de zin van lopen in. En dat zonder dat ze bewegen. Ja, soms is ook het, wel bewegen, maar ja, soms is het lopen en je komt gewoon niet vooruit, alsof je vast staat genageld in de vloer en alles in je lijf en je energie is voorwaarts gericht, al je spieren willen vooruit, maar die voeten zijn gekleefd aan de vloer. Dat is zo'n vorm van dat ik waar ik aan gewerkt heb door. En dat kost ontzettend veel spierkracht om toch die illusie te geven van ze willen naar voren, terwijl je eigenlijk geen centimeter beweegt in de richting. Ja, dat is heel knap. Ja, en de andere momenten is het van dat je loopt met een enorme tegenkracht, alsof je door hele zware tegenwind moet. Hè? Alsof je alle stappen die je maakt gaan langzaam en traag en zwaar, omdat er gewoon een enorme tegendruk is tegen het lijf om je vooruit te gaan. En een ander moment waar alleen je rent en je rent en je rent en je rent, omdat je ergens wil aankomen. Dus ze zijn op die manier probeer ik op een hele associatieve manier dingen te verbeelden. Eigenlijk zien we dat jouw maakproces op het podium. Ja, ja, want het gebeurt in het, ik maak het echt in de studio met die dansers. En dus ik weet waarover ik het wil hebben. Ik heb me voorbereid. Ik heb dingen. Je weet het eindstation, namelijk Lust for Life en het leven nou, omarmen. Nou, dat was mijn startpunt eigenlijk. Ik wist, daar beginnen we. We beginnen met een soort anonimiteit waarin we ons vrij voelen. En dan knalt het licht aan en dan zitten we op het begin van het proces. En dan voel je die schakel van, oh, maar hoe kom. En die voorstelling gaat daar, en daar heb ik het met de dansers over gehad. Door de hele voorstelling ben je eigenlijk op reis om dat punt dat je had ervaren in de opening, om dat te kunnen bereiken. Om dat terug te krijgen. Wat ik heel erg voelde was dat... elke keer als het zo stroef ging... waren de dansers individueel aan dansen. Mm-hmm. En op het moment dat ze in groepen gingen dansen... het zijn er 10, maar niet allemaal tegelijk... maar gewoon in groepjes ook... dat het dan opeens begint te stromen... en mm-hmm. harmonieus wordt en vanzelf gaat. Ja. En ik denk dan... oh, wat Connie mij probeert te zeggen... is dat je de ander nodig hebt. Ja, nou, dat zeker. Kijk, ik werk eigenlijk altijd met groepen. Dat is vanaf het allereerste stuk wat ik maakte. Het ging over een groep en het gaat altijd over het individu in de groep. En ik heb ik draag zo'n zin bij me. Daar gaat eigenlijk al mijn werk over. En dat is een zin. Je bent wie je bent met, door, ondanks en dankzij de ander. Want wij zijn sociale levens. Wij zijn wie we zijn door die ander en met die ander. Ja, we leren onszelf ook kennen door de ander. Ja, zeker. Tot soms leuke momenten en minder leuke momenten. Gewoon zoals het leven is. Ja, maar dus dat is eigenlijk een soort... Dat hoor je in de voorstelling ook trouwens. Die stem die zegt, wie zijn we? Dus ja. Het gaat ook heel erg over we. Ja, en ook who are you? En dan wie are you? Nou, dat is dan Maartje Teusink. Is een zangeres, singer-songwriter. Die had ik gevraagd of zij muziek kon componeren. Er waren een aantal muziekstukken die ik had uitgekozen. Maar ik heb haar gevraagd omdat ik graag een stem wilde ook in de voorstelling. En zij heeft een lied gecomponeerd en een gitaarstuk. En zij is ook de fluisterstem die door teksten heen gaat. En ze heeft een aantal bewerkingen gemaakt van de muziek. Om zo toch de... Want de muziek bestaat eigenlijk uit twee... Polen, om het zo maar te zeggen. Je hebt enerzijds hele elektronische, stuwende, dynamische muziek... waar veelal die groepscènes op plaatsvinden... alsof de dansers voortgestuwd worden door die muziek. En daar is ook... dat is vitaal en dat is soms ook euforisch. Dat er een soort euforie ontstaat. En aan de andere zijde... aan de andere kant zijn er ook klassieke composities... niet van Maartje overigens, maar klassieke composities... die veel transparanter zijn. En waar je veel meer bij het individu komt. En daarin zijn ook wat individuele ontmoetingen met elkaar... die wat breekbaarder en wat kleiner zijn. En die twee tegenpolen heb ik altijd in mijn werk. Enerzijds die enorme... kracht van die groep en aan de andere kant ook... dat fragiele van de mens in de ontmoeting met een ander. En Maartje heeft met haar muziek daar ook een soort verbinding in gemaakt. Ja, organisch bijna. Ja. En als ik dan net tegen jou zeg, nou ja, volgens mij gaat het hier en daar over. Hoor je dat nou veel? Want het is natuurlijk multi-interpretabel. Ja, ja. En ja, je krijgt netjes van tevoren op papier van waar het over gaat... maar iedereen kan er andere dingen in zien. Ja. Het is niet een boek dat je leest of een toneelstuk. Ja, ja. Ja, en dat vind ik het mooie van dans en muziek trouwens. Dat het zoveel ruimte overlaat voor je eigen associatieve vermogen. Daardoor vinden mensen het soms ook moeilijk. En daarom geven we die programmaboekjes uit en die flyertjes. Dat als mensen er behoefte aan hebben, kunnen ze wat lezen. Soms ook over het repetitieproces, waardoor je het gevoel hebt... dat mensen zich iets veiliger voelen om naar die voorstelling te gaan. En andere mensen willen niks lezen en willen het zelf ervaren. En ik geef vaak ook inleidingen op voorstellingen. En dan zeg ik ook van alles wat je voelt en wat je denkt is goed. Er is geen fout idee over wat je gezien hebt. Want het zegt namelijk iets over jou. Als jij ziet, ik zie vleermuizen, dan heb je vleermuizen gezien. En het mooie is dat... ik hoor natuurlijk vaak reacties van het publiek na afloop... of ze mailen me, of ik zie ze na de voorstelling... want ik ben er vaak bij. En dan is het eigenlijk gedurende zo'n tournee... wordt die voorstelling rijker en rijker en rijker. Want door al die associaties die mensen aan mij geven... zit ik de dag erna zit ik in de zaal. Dan denk je ook, hé, daar komen de vleermuizen. En dan denk je, jeetje, dat heb ik nooit zo gezien, maar wat mooi dat je dit erin ziet. Ja, kan ook. En dus eigenlijk vind ik het fascinerend wat je daar soms over terugkrijgt. Ja. Ja, snap ik. Ja. En heb jij je oordelen nu losgelaten? Nu ziel er is? Nee. Vast niet. Nee, nee. Maar het was een mooi proces. Dat is een mooie poging om je oordelen los te laten. Ja, ik denk, zelfkritiek zal er altijd zijn. Ja. En je zei net ook al, aan het eind van het proces wacht altijd het oordeel van de buitenwereld. Ja. Is dat iets waar je dansers tegen wil beschermen? Of is dat niet te doen? Want zij staan daar heel kwetsbaar te zijn. Ja. Ik bescherm ze door te zeggen, ja, ik weet niet of je dat zo moet noemen. Maar ik geloof 100% in ze. Ik vind ze fantastisch. En ik probeer ze een gevoel te geven dat ze kunnen vertrouwen op zichzelf. En dat het niet erg is als er iets fout gaat. En dat ze ervan moeten genieten. Want ze hebben er heel hard voor gewerkt. Dus ik probeer wel een omgeving te creëren dat ze zich top voelen. En je hebt wel eens gezegd dat je gezelschap je kind is. Ja. Maar jij moet je kind dan elke keer opnieuw de buitenwereld insturen. Ja. In de hoop dat je genoeg hebt meegegeven dat ze het daar redden. Ja. Ja, maar kijk, dat die dansers het redden, ja, dat klinkt maf, dat vertrouw ik wel. Want daar hebben we heel hard aan gewerkt. En die hebben het kunnen naar binnen kunnen zuigen. En door zo'n tournee van zoveel voorstellingen groeit en wordt het ook voor hen zelf rijker en rijker en rijker. Maar het feit wat je gemaakt hebt, dat is zo weerloos, vind ik. Juist doordat het zo multi-interpretabel is, of dat het zo voor jezelf zo persoonlijk is ook. Want uiteindelijk, degene die eindverantwoordelijk is voor die hele toko, die eigenlijk uiteindelijk alle eindkeuzes maakt, ja, dat ben ik toch. Dus als het goed gaat, is het fijn. Maar als het niet gaat, krijg je het ook over je heen. En kan je dat hebben? Ligt eraan van wie. Ja, ik organiseer natuurlijk ook eigen kritiek. Want daar leer je van en dat is ook nodig. Dat is wat je de schone ogen noemt ook. Ja, ja, ik werk samen met een dramaturg en dat is fantastisch. En ik leer enorm veel van haar. En in het gesprek wat we hebben vind ik enorm inspirerend. En Judith Wendel heet ze. En dat heb ik echt nodig. En daar vertrouw ik ook blind op. En ook met de decorontwerp, Thomas Rupert, en met de lichtontwerp. We hebben gewoon een heel fijn artistiek team waarmee we al jaren werken. En doordat we al jaren werken met elkaar, kan dat ook de diepte ingaan. En snap je elkaar als je dingen zegt en durf je dingen te zeggen. En voel je je veilig bij elkaar om ook eerlijk te zeggen wat je ervan vindt. Dus dat is een veilige omgeving. Die eerlijk is in wat ze vinden, wat ze zeggen, hoe ze helpen. En, maar die buitenwereld, die is anders. Snap je? Je wil het maken, je wil het laten zien. Daarvoor maak je het. Je gaat dat theater in omdat je die ontmoeting wil. Je wil iets delen. Ja, dat is ook gelijk. Dat is fantastisch. Maar dat is ook eng. Ja, het is het allebei. Ja, ergens zorgt theater natuurlijk. Jij zei net van je bent altijd mens in verbinding met anderen. Eigenlijk zorgt theater voor een onmiddellijke verbinding. Want er komen mensen, ja, die komen kijken. Mm-hmm. Dus dat is een uitwisseling. Ja. Of voel je dat niet zo? Ja, natuurlijk. Dat wil je ook. Dus daarom, als mensen naar je toe komen en zeggen, goh, ik heb het gezien en en ik vond dit, ik had het gevoel bij dit en of ik had dit. En denk ik, oh, geweldig, dit is dialoog geweest. Weet je, er is iets naar die zaal gegaan. En het is aangekomen, het is binnengekomen. Ze hebben erover nagedacht, ze voelen iets. Je wilt toch ergens dat als je weggaat uit die zaal, dat je rijker bent dan dat je binnenkwam, dat er een verhaal bijgekomen is. Of dat nou een herkenning is van iets van jezelf, wat je hebt gezien op het toneel. Of dat je iets ontdekt, wat nieuw is voor je. Maar dat er iets gebeurd is. En zo werkt theater voor mij ook. Daarom, toen ik in de zaal zat vroeger, zat ik ook in de zaal en dan keek ik vaak bij theater. Dan keek ik naar iets en dan gebeurde er iets met mij. En ja, dat was geweldig, want dan haak je aan bij iets. En ineens kan ik nu zeggen, kon ik toen niet zo benoemen, maar nu kan ik zeggen, ik voelde me verbonden. Ik was niet alleen. Snap je? Nu begrijp ik dat wat ik toen voelde toen ik puber was of later of zo. Dus ja, dat vind ik het mooie aan het vak, dat je echt iets deelt. En ik deel het in de studio met de dansers en met het artistiek team. Doen we het met elkaar. En dat is een wereld die we scheppen. En die is dat is keihard werken voor iedereen. Maar en dan gaan we naar buiten en dan delen we het met die buitenwereld. En dat is fascinerend. Dat voelt rijk, ja. En als je elke voorstelling weer bezig bent met de vraag wie zijn we? Ja. Wanneer heb je dan komt er ooit een antwoord? Ik hoop het niet. Als ik dat antwoord heb, kan ik ophouden. Nee, ik zie het als een reis. Weet je, ik zie het als een reis van er gebeuren dingen in de wereld om ons heen. Daar worden we door beïnvloed. En daardoor wordt die vraag en dat creatieproces ook beïnvloed. Ik merk ook, weet je, zoals Ziel een reactie is geweest op de voorstelling Framed, waar het allemaal zo solitair en zo klein moest. En ik hier naar die enorme vitale kracht van een groep zocht. En ook ons uitgangspunt was ook hierbij om juist de dansers nu allemaal de hele voorstelling lang op het toneel te houden. Zodat iedereen blijft in die 5 kwartier dat die voorstelling duurt, blijft in dat verhaal, in die wereld. En dat is ook een reactie op dat voorbijtrekken van die individuele verhalen van daarvoor. En ik weet zeker, er komt ook een reactie op deze voorstelling. Gevoed door wat ik voel van de wereld om me heen. En dus ik zie... Dat is dan gewoon weer een ander antwoord op de vraag wie zijn we? Ja, dan kijk je weer met een ander accent naar de dingen. Je wordt ook beïnvloed door de mensen met wie je werkt. Ik zie het eigenlijk als een continue reis. En elke voorstelling is een moment waarop je aankomt, omdat je dan dat hebt gemaakt waar je zelf als mens op dat moment mee bezig bent en bent aangeland, om vervolgens weer door te trekken naar het volgende moment. En dus ik zou nog wel 100 dingen willen maken. Gelukkig maar. Ik ga even de mensen thuis die pas later zijn ingeschakeld vannacht vertellen naar wie zij luisteren. Naast mij zit Connie Jansen. Connie is choreograaf en al ruim 30 jaar artistiek leider van haar eigen gezelschap Connie Jansen Danst. Inventief, fysiek krachtig en ontroerend worden haar choreografieën genoemd. Ze is ontvanger van de Gouden Zwaan, onze meest prestigieuze oeuvreprijs. En nu is in de theater Ziel een ode aan het leven met al zijn ups en downs. 10 dansers nemen het publiek op prachtige wijze mee op hun persoonlijke en gezamenlijke reis naar die ziel. Ja, ik las ook over jou, Connie Jansen is dans. Mm. Voel je dat ook zo? Het is wel jouw taal, toch? Ja, ik denk dat het wel de manier is waarop ik me kan uitdrukken over hoe ik me voel. Het is wel mijn communicatiemiddel. En het lichaam is eigenlijk het instrument. De vertelkracht van het lichaam. En die vind ik onuitputtelijk, want ieder heeft een lichaam. En elk lichaam functioneert anders. En als je die 10 dansers ziet, dan zie je ook, dat zijn 10 totaal verschillende dansers. Ze hebben allemaal prachtige, autonome, individuele iets, persoonlijkheid. Dat is niet alleen technisch, maar ook wie ze zijn. En daarnaast zijn ze ook samen. Dus ze spreken en een individuele en een gezamenlijke taal eigenlijk. Ja, ja. En ook, ik hou van contrasten. Dus wat ik net vertelde over die muziek. Enerzijds die elektronische muziek, anderzijds die klassieke muziek. Dat vitale van het groepswerk en tegelijkertijd het breekbare van het individu. Het enorme persoonlijke uit die dansers pulken. En echt zien van, nou, ik ga het meest maximale uit jou halen in die individuele taal en tegelijkertijd die collectieve taal. Het is bij mij altijd die 2 dingen en de weg daartussen vinden of zo. Wanneer ben jij die taal gaan spreken? Want je ging op je 7e op balletles. Ja, dan ga je op balletten. Nou, dat is meer dat mijn moeder, mijn zus en mij op ballet deed. Want dat is goed voor je algemene vorming. En dat heb ik jaren gedaan. En toen ik puber was, vond ik... Vond je dat? Als kind vond ik het volgens mij hartstikke leuk. Ik kan me geen eens meer zo goed herinneren. Maar ja, dan ging je met je balletpakje en je schoentjes naar de balletschool. Dus ik vond dat volgens mij als kind hartstikke leuk. Maar ik weet, als puber vond ik het niet meer zo. Had ik geen zin, of ik was buiten aan het spelen en dan moest ik helemaal naar die balletschool. En je had betere dingen te doen. Ja, ik wilde ook andere dingen doen en gitaar spelen en dit en dat. En op een gegeven moment zag ik een foto in de krant van iemand in een les. En het was net, het is heel bizar, het was net wat hij iets openbrak. En ik dacht, ik was het vergeten. Ik wil er weer naartoe. Dat was mijn taal. Dacht ja, je het zo nou weer? Dat nog niet, maar dat ontdekte ik later, weet je. Want ik ging eigenlijk naar de dansacademie met het vanuit de optiek dat ik wilde docent worden. Ik wilde, waarom was dat? Ja, ik denk dat in mij toch iets heel zit van dingen willen overdragen. Zit er niet ook een bepaald docentschap in het zijn van choreograaf? Het is natuurlijk ook wel een element in het choreograafschap is ook dat je dingen, dat je mensen moet meenemen op je reis. Dat je dingen moet, dat je jezelf moet kunnen duiden aan de mensen met wie je werkt. Dat je mensen kunt helpen. Dat je mensen coacht om het maximale uit zichzelf te halen. Dus dat zit zeker ik zie mijzelf als choreograaf ook wel dat die dingen belangrijk zijn in mijn choreograafschap. Hoe haal je het maximale uit de mensen met wie je werkt? Dus dat gevoel van met mensen willen werken en daar iets bijbrengen of en zo ging je dus naar de dansacademie van ik word dansdocent. Ja, en toen kwam ik daar en toen zat ik ga je niet meer 's avonds naar de balletschool en op een zaterdagochtend, maar dan ben je elke dag fulltime bezig met dans en ook met theorie trouwens. En toen gebeurde er weer iets met mezelf. Ik dacht, dit betekent iets voor mij. Ik moet hier verder mee. Ik wil het eerst zelf ontdekken. Uitvoeren. Ja. Ja, en dan ga je het uitvoeren en dan doe je dat een paar jaar. En dan merk je dat je aan het meedenken bent met de choreograaf die voor je neus staat. Maar dat zeg je niet. Stel je voor. Vooral in die tijd. Dus, staat er weer een diepere laag. En dan krijg je de kans om een keer iets te maken. En dan ga je iets maken. En dan zit je in de zaal en denk je, wow, volgens mij moet ik dit gaan doen. Dus het is bij mij een heel organisch proces geweest. Steeds dieper in die dans te gaan duiken. En ik zie het soms als een ui, weet je. Steeds peil je er weer een laag af en kom je dieper tot de kern. En de meest diepe kern is voor mij toch met het gezelschap. Met de mensen die je daarbij kiest, die passen. Die de artistieke identiteit van dat gezelschap daarbij passen. Om daarmee die verhalen over de wereld waarin we leven, om dat met die mensen te vertellen. Je moeder zette je op ballet. Yes. Wat heb je nog meer van je ouders meegekregen? Mijn ouders zijn van de oorlogsgeneratie uit Rotterdam. En dus dat zijn mensen die toen ze 12 en 15 jaar waren op de trap in Rotterdam zaten, terwijl alles om hen heen gebombardeerd werden en alles afgebroken werd. Dus dat zijn mensen die hebben eigenlijk altijd heel hard moeten werken. En ik denk dat ze allebei een drang hadden om zichzelf te ontwikkelen. Want dan is het achterloos leven is natuurlijk meteen voorbij. Ja, dat is echt afschuwelijk. En mijn moeder is daar ook wel toch wel mijn, ja, dat kom je ook later pas achter, weet je, als je zelf wat ouder wordt. Is daar toch ook wel met een oorlogstrauma uitgekomen. Die heeft veel verloren in de oorlog. Wat heeft ze verloren? Haar broertje, die was 3 jaar ouder. En haar vader. En ja, dan blijf je over met een moeder die heel vroeg overleed. Dus mijn moeder was wel een getraumatiseerde vrouw, toch? Ook al werd er niet over gesproken, maar achteraf begrijp je dingen. Maar er werd niet gesproken over de feiten of over hoe ze zich voelden? Nou, ik denk wat je dan doet is, je hebt twee keuzes. Of je blijft in zitten of je gaat doorleven. Maar ik weet niet zo goed hoe ik het uit moet leggen. Want alles wat ik zeg klinkt te concreet. Maar ja, ik vond mijn moeder wel een heel gevoelig mens. Daar zat een gat in. Een gat in wat niet gevuld kon worden. En ga je als kind dat niet proberen te vullen dan? Ik denk dat ik dat wel gedaan heb, ja. Ik ben ook degene die van het harmoniemodel. Dus ja. Het moet gezellig hebben, allemaal fijn. Nou, gezellig, iedereen moet het goed hebben. Geen ruzie. Ja, ik ben niet een goede... iemand die jouw wang de vol in gaat, conflict. Nee, dat heb ik niet. Want je hebt geleerd een beetje voorzichtig met mensen om te gaan. En hun gaten. Denk ik, ja. En ja, toch wel de verbinder. Ja, dat ben ik. Maar dat brengt me ook veel goed. Want in mijn werk ben ik ook de verbinder. Maar ik heb ook geleerd van mijn ouders hard te werken. En ik denk dat ik van mijn vader de enorme drang tot onafhankelijkheid heb. Ja, was hij een machinefabrikant? Ja, hij had een eigen bedrijf, een machinefabriek. Hij maakte dus machines? Nou, hij werkte veel voor de scheepvaart. Hij maakte onderdelen voor de scheepvaart. Okay. Dus hij had een eigen bedrijf, de machinefabriek. Ja, dat heeft hij gewoon met zijn eigen handen opgebouwd. Ja, en mijn vader was altijd aan het werk. En ja, en ik zei altijd, ik wil nooit, never, niet een eigen bedrijf hebben. Want ik had natuurlijk gezien dat mijn vader altijd aan het werk was. Dat is nog 10 keer zo erg. Ik heb een eigen bedrijf in de kunstensector. Alsof je gek bent, ja. Maar goed, ik heb dus geleerd hard te werken en verantwoordelijk te zijn. Dat zijn wel dingen die ik heb meegekregen. En dan een enorme drang tot onafhankelijkheid en die verbinder. En dat hoofd van jou dat nooit stilstaat, heb je dat ook van een van je ouders? Nou, ik denk dat ik het emotionele heb voor mijn moeder. Want ik kan nog huilen om een mooie reclame. Zo'n kerstreclame van een supermarkt. Nou ja, sommigen niet, maar soms, ja, ik kan het nou even niet opnoemen, maar ik kan echt zeer geëmotioneerd raken. Of als iemand anders geëmotioneerd, dan moet ik hard werken om niet mee te doen. Ik ben je vraag kwijt, sorry. Dat hoofd van jou dat nooit stilstaat, oh, dat staat nou, dan heb je stil. Hem. Nee, dat staat niet stil. Behalve, als ik in de tuin werk, dan kan ik soms... gewoon echt helemaal... ben ik alleen maar bezig met dat wat ik moet doen. Zo grappig, dat is dus ook werken. Dus als je in de tuin werkt, als je aan het werk bent, dan kan je ontspannen. Ja. Moet er dan iets bewegen aan jou, of wat is dat? Nou, met de tuin, dan ben je gewoon bezig met die grond. En dan moet daar of onkruid uit, of er moet planten geplant, of er moet whatever, weet ik niet. Maar dan, ja, dat is gewoon heel concreet of zo. Dus dan ben ik daarmee bezig en dan vergeet ik even dit. Wat vonden jouw ouders ervan dat je professioneel ging dansen? Nou, in eerste instantie toen ik thuis kwam en ik zei, ik ga naar de dansacademie. Ik vroeg niet, mag ik naar de dansacademie? Maar ik ga naar de dansacademie. Tot mijn vader iets van, je hebt toch net de pedagogische academie achter de rug? Je hebt toch een diploma? Maar ja, ik wou toch dat. En ja... Die stonden er helemaal achter. Uiteindelijk, ze hebben ons altijd gestimuleerd om te leren. Dat was wel, en dat vind ik ook een groot cadeau. Als ouders in staat zijn om dat te kunnen doen. Om je te stimuleren, dat je leert, dat je je ontwikkelt. Want dat is niet voor iedereen zomaar weggelegd. Als ze dat bewust maken. Ik wilde naar een school omdat mijn vriendinnetje daarheen ging. Maar nee, daar moet je heen. Of... ik wilde dan toch die dansacademie doen. Dat is goed. Hebben je ouders hun school af kunnen maken? Nee, want die school was gebombardeerd. Dus mijn vader heeft het via avondschool gedaan. En mijn moeder weet ik eigenlijk niet meer. Het was zo'n andere tijd. Mijn moeder ging werken en toen ze trouwde werd ze ontslagen. Ja, moest stoppen. Ja. Terwijl mijn moeder wilde werken. Mijn moeder wilde zich ontwikkelen. Als mijn moeder nu in deze tijd had opgegroeid... was ze denk ik fotograaf geworden. Want mijn moeder zag... alles. En die had een feilloos gevoel over mensen. En die zat op een stationnetje en die raakte in gesprek met mensen. Dat was echt een mens die... Weet je wel, dus... Ik denk, die had een verdrietig idee. Ja, vind ik ook wel verdrietig. Dat je denkt, ja, dat je dan toch door dat je op dat moment bent geboren... en dat je dan ook nog eens dat meemaakt... dat je eigenlijk niet kan ontwikkelen wie je bent. Niet tot volle bloei kan komen. Nee. Nee. Zonde. Ja. En mijn vader had dat bedrijf. Die dacht, ik ga gewoon een eigen bedrijf maken. En ik zal zorgen dat goed... want ik moet goed zorgen voor mijn kinderen. Ja. Ja. Nou. Hoe ben jij ertussen gekomen? Want je komt dan vers van zo'n academie af. En gaan dan alle deuren voor je open? Nee, dat was in het begin best moeilijk. En dat zoals dat voor elke jongen maken moeilijk is. Alleen... het was wel in die tijd, er waren natuurlijk een aantal grote gezelschappen in Nederland. En ja, je hebt geen naam, want je hebt nog geen oeuvre opgebouwd. Ben je een vrouw? Speelt dat ook mee? Heb ik soms wel gevoeld, gedacht. Ik kan het niet staven, maar dat heb ik wel eens gedacht. En ik kom uit Rotterdam, Nederland. Dus ik heb geen exotische internationale naam. En in die tijd was het wel, en ik snap het ook, in die tijd was het wel meer gangbaar bij die gezelschappen dat ze internationale choreografen van naam uitnodigden. Want dat verhoogde de status van je gezelschap en daarmee kon je je onderscheiden. En dat moest ook in die tijd. Want je, dus dat was de policy bij die gezelschappen. Dus ja, als Rotterdamse jonge vrouw Connie Jansen die twee stukken had gemaakt en niks had opgebouwd. Ik heb iedereen mijn videobandjes gestuurd met een brief erbij. Maar ja, dat was hem niet. En dus kijk, nu is er veel meer aan talent. Ik doe heel veel aan talentontwikkeling voor jonge makers. Dat is een van de grote taken die we als Connie Jansen danst doen. Ik ben nu een danswerkhuis aan het oprichten. Maar dat is weer een ander verhaal. Daar kom ik misschien zo nog wel over. Maar terugkomend op je vraag. Dus dat is echt lastig geweest. Omdat de reden dat Connie Jansen danst bestaat met die naam is dat ik dacht, ik moet het zelf doen en ik moet zorgen dat mijn naam bekend wordt. Dan krijg ik misschien wel werk bij die gezelschappen. En werkte dat zo? Uiteindelijk wel. Maar ja, toen kreeg ik ook op een gegeven moment wel aanbiedingen voor dingen. Maar toen dacht ik, nee, ik heb nu ontdekt dat het met mijn eigen gezelschap. Ik heb wel gewerkt voor andere gezelschappen, voor Interdans. En dat was ook wel het gezelschap wat me als eerste de kans geeft. Christine de Châtel ook. Ja, uiteindelijk moet iemand je gewoon zien. Ja. Nou, de allereerste die mij zag was Wim Visser. Dat was een producent in Amsterdam. En ik maakte een stuk voor het Seropositive Bowl in Paradiso, Amsterdam. En dat was een manifestatie, 24 uur of 48 uur, weet ik niet meer. Dat non-stop doorging, dag en nacht, met cultuur, met medische wetenschap, met gesprekken, met nou alles over aids en seropositiviteit. En ik werd gevraagd door de organisatie of ik vanuit de discipline dans iets wilde maken voor dat festival. En dat heb ik toen gedaan. Dat werd opgepakt. En toen ben ik met Wim Visser in contact gekomen. En die heeft toen dat stuk in het theater gezet. Samen met een toneelstuk van Martien Krauwel. Dus het was heel maf. Dat was een tour van een dansstuk. Twee totaal verschillende twee dingen. Twee disciplines, gemaakt voor hetzelfde festival. En dat hebben we gedraaid, getoerd. En Wim zei toen, jij moet doorgaan nu. Want je hebt talent, we zitten nu middenin. Nu moet je doorgaan. En met hem heb ik eigenlijk tot 2001 jaarlijks een voorstelling gemaakt. En toen ben ik in het kunstenplantcircuit terechtgekomen. En je hebt dus altijd meteen in de grote zalen gestaan. Ja, ja, dat was iets. Dat was ook niet zo vanzelfsprekend. Nu is het vaker de gewoonte dat je met een kleinere groep, kleine zalen, wat meer in de lulte dingen ontwikkelt. Dat had ik best wel gewild eigenlijk. Een beetje experimenteren. Dat je iets wat kan experimenteren. Maar in die tijd, ik had in de grote zalen zelf gedanst. Dus dat was het circuit wat ik kende. En ik werkte met een grote groep. Want dat is iets wat mij past. Dat heb ik altijd gedaan. Dus ik stond vanaf het begin bang met een grote groep dansers in de grote zalen van de theaters. Ja, dat was mijn plek. Dat was mijn taal eigenlijk. Maar het is ook meteen druk. Ja. Ja, nu, ja, ja. Want het moet meteen goed. Ja. En 30 jaar later is het nog tegen. Ja, ja. Maar ja, je doet het zelf, hè? Ja, maar dat is wel de. En het heeft niet te maken dat ik de grote zaal beter vind dan de kleine zaal. Maar dat was de plek die ik kende, omdat ik daar zelf gedanst had. En nu produceren we heel veel ook voor de kleine zaal met de jonge makers. Ja, vertel, want je wilde een verhaal beginnen over talentontwikkeling. Ja, nou ja, het leuke is, het is zo'n organisch proces. En ik zit nu weer in een volgende. Ik had het over die ui met die ringen eraf. En ik ben nu weer een ring eraan te afpellen. En het volgende proces is het Huis Connie Jansen Danst. En het Huis Connie Jansen Danst is een werkhuis. We zijn 3 jaar geleden verhuisd naar Katendrecht, Rotterdam-Zuid. En daar heb ik een onwijs fijn werkhuis met twee prachtige studio's. En wat we nu aan het bouwen zijn is echt een platform voor ontmoeting. Voor jonge dansers, voor makers, voor mid-career makers. Om die bij elkaar te brengen. En ja, daar onze ervaring te delen, kansen te creëren. Zodat het echt een plek wordt waar mensen weten, daar kunnen ze naartoe. En dat is, ja, dat is wel, vind ik wel een heel mooi proces. En in het hart van dat huis Koniansche Dans, zo heet het, staat eigenlijk het gezelschap. Dus de artistieke identiteit van het gezelschap is eigenlijk het kloppend hart van dat huis. Maar binnen dat huis vinden allerlei activiteiten plaats, waarbij we jonge makers residenties aanbieden. We doen extra, maken nieuwe projecten die de stad intrekken. We organiseren dagelijks nu open lessen, zodat professionele dansers een plek hebben om te kunnen trainen. Want ja, je moet kunnen trainen, want je lichaam is je instrument. En dat is wel een heel bijzondere nieuwe laag die ik nu aan het maken ben. En dat vind ik wel een soort een toekomstbestendig werkhuis voor de dans maken. Dat is toch wel een droom. Omdat, want dat kan je de toekomst insturen. En in het hart daarvan, dat gezelschap, ja, dat is wel weer different cook. Dat is wel weer de volgende laag van de ui. De volgende laag van de ui, ja. Wordt er genoeg gedaan voor jonge makers? Ja, er wordt best veel gedaan. Maar het is niet dat jonge makers het makkelijk hebben. Want het is nog steeds voor jonge makers moeilijk om een werkpraktijk op te bouwen. Hebben ze het makkelijker dan jij het had? Of? Nou, ze hebben nu plekken waar ze naartoe kunnen gaan. En dat heb ik nooit gehad. Maar tegelijkertijd, dans maken kost geld. Bijvoorbeeld, wij hebben een project dat heet Danslokaal. En dat doen we jaarlijks. En daar komen drie jonge makers komen in dat project samen. En die maken alle drie een stuk van 20 minuten met de dansers van Koniansche Dans. Eén maker komt vanuit Dansateliers in Rotterdam. Dat is een danswerk, een dansontwikkelplek voor choreografen. Eén maker komt vanuit Corso. Dat is een danswerkhuis in Den Haag. Eén maker selecteer ik. En die komen dan binnen die professionele context van het gezelschap om een stuk te maken. Dat betekent dat ze niks hoeven organiseren. Ze hebben dansers, ze hebben een studio. Die dansers krijgen trainingen. Er is een technicus, er wordt een lichtontwerp gemaakt. En ze hoeven alleen maar creatief bezig te zijn. Ze kunnen zich puur focussen op het maken van hun werk. En dat werk dat gaat in première tijdens de Nederlandse Dansdagen. Dat speelt acht keer in ons werkhuis, in de studio. Want een van de studio's is ook ingericht als een presentatieplek met licht en tribune. En vervolgens gaan ze langs 12 theaters in het land. Langs de vlakke vloertheaters, de kleine theaters. En wat zo belangrijk is, is dat die makers, die kunnen dat werk dus maken, maar die kunnen het ook op plekken brengen om het te presenteren. Want een maker heeft vaak geen dansers, want geen geld. Geen theaters, want geen publiek nog. Dus ze worden niet geprogrammeerd. En Koniansche Dans is dan een soort verbindingsofficier. Die brengt dus dat werk van die makers in het theater. Dat gebeurt onder onze merknaam. Die programmeurs die zien dat natuurlijk. Die zien dat werk. Dat heeft jouw stempel, dus het is goed. Ja, dus onder het merk denk ik, nou, de dansers van Connie zitten erin. Dus die programmeurs zien het. Wij hebben een mooi publiek, groot publiek, divers publiek, nieuwsgierig publiek, die komen kijken. Dus die maker kan ook een netwerk opbouwen met programmeurs en met publiek. En dat is natuurlijk een waanzinnig project. En daarmee heeft de maker dus niet die geldzorgen en die organisatorische zorgen, want er zijn veel makers. En het vervolgprobleem is eigenlijk dat als makers dan als jong talent zijn aangemerkt en overal snoepen en ontwikkelen, dat ze niet verder komen. Want ja, het blijft klein. Ja, en wij gaan nu een nieuw project opstarten, dat heet Next. En dat gaan we dan doen voor die makers die al zo bezig zijn als dat jonge talent en eigenlijk een volgende stap moeten maken. En dat gaan ze dan binnen dat huis Koniansche Dans ook doen. En dan gaan ze een stuk van 40 minuten maken. Dus dat is de volgende stap. En dat gaan we dan op locaties in Rotterdam spelen. En op festivals. En de volgende stap is dat ik dan makers naar de grote zaal ga begeleiden. Dus zo komen de hele ontwikkellijnen die van heel klein priegelwerk steeds meer doorontwikkelen naar die grote zaal. Het is maar goed dat jij af en toe tuineert, of niet? Ja, nou, je zou mijn tuin moeten zien. Het is één bende. Maar het is natuurlijk enorm intensief, zo'n huis bouwen. Maar het is ook het is ook vervullend omdat het betekenis geeft. Weet je wat, het is ook... het is ook heel fijn als ik in de ene studio aan het werken ben... en in een andere studio staat een jongen maken ook met dansers te werken. En die energie die in dat huis rond gutst, giert, weet je wel. En dat je voelt dat je mensen... Ja, mensen kunt coachen en begeleiden daarin. Ja. Heb je voor jezelf antwoord op de vraag wat jij hebt met mensen? Want je hebt dan geen antwoord op de vraag van wie zijn we? Maar het is wel duidelijk, jij hebt iets met mensen. Ja. Nou ja, ja. Alleen is ook maar alleen, hè? Ja. Is dat het? Nee. Ja, mensen inspireren me. Maar er kan ook mensen op straat zijn. Ik zie soms dingen op... Ja, heeft het ook met de stad te maken? Want jij bent de derde Rotterdamse choreograaf die ik spreek in dit programma. Want ik heb al Lloyd Moreno gehad en Gil Gomez Leal. Ja, ja. En nu Connie Jansen. Ja. Zit het in de straatstenen daar? Nou, het is wel een dynamische stad. Het is natuurlijk een stad die ook een soort ruigheid heeft. Lelijk is, maar ook mooi is. En het is een enorme opeenstapeling van culturen en dynamieken. Ik hou ook echt van... Ik ben er geboren en opgegroeid en alles. Ik hou ook echt van mijn stad en ik wil er ook betekenis aan geven. Maar het inspireert me ook echt. Mensen inspireren me. En dat gebeurt in de studio, maar het ook gewoon op straat zie ik soms dingen. En dat vindt ze vertaalslag naar de studio toe. Dus ik heb wel mensen nodig. Stenen inspireren me niet. Het zit niet in de straat, het zit in de Rotterdammers. Het zit in de mensen, ja. Ja, hoewel je ook wel dansvoorstellingen hebt gedaan op gekke locaties in Rotterdam. Ja, maar dat is geweldig. Een duikbotenwerkplaats? Een onderzeebootloods. Ik heb een voorstelling gemaakt in de onderzeebootloods op Heijplaat. En dat is een enorme hal. En daar maakten ze vroeger onderzeeboten. En die hal stond toen leeg. Nu is die in gebruik, maar die stond toen leeg. En daar heb ik een voorstelling gemaakt. Dat is een gigantische hal. En in het midden was op palen een soort kantoorgalerij. Daar heb ik een orkest in gezet. En die hal hebben we onder water gezet. Daar hebben we, 20 centimeter water in gezet. En ik heb er hing een grote spiegel boven dat water. En ik heb daar de voorstelling Mirror Mirror gemaakt. Ja, en dat was waanzinnig, ja. En dan laat je dus inspireren door het feit, die ruimte... Dat weerbarstige dat van die ruimte. Het feit dat we het daar onder water hebben gezet, waardoor alles door die spiegeling een tweede leven kreeg. En de afmetingen er natuurlijk van, de akoestiek, alles. Ja, en dan ga je een verhaal toevoegen aan de locatie. En het mooie is, dan komen er mensen kijken. En die ontdekken in hun stad een plek waar ze nog nooit eerder geweest zijn. En dan wordt die plek van hun. Ja, dat kan ook bijna niet anders dan een dochter van een machinefabriek. Ik hou van de haven ook. En nu, ons werkhuis op Katendrecht, Huis Connie Jansen Dans, zit in de Phoenixloot aan de Maas. Dus ja, het is gewoon te gek. Ja, ik zie zo de Maas en de boten. Dan zie ik in de verte de kranen. Ja, helemaal top. Alleen in Rotterdam. Alleen in Rotterdam. Dankjewel, Connie. Graag gedaan. De voorstelling Ziel van mijn gast van vannacht, Connie Jansen, is tot en met 7 april te zien in theaters door het hele land. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Deze en alle andere afleveringen van Nooit meer slapen zijn ook te beluisteren als podcast. Ga hiervoor naar een willekeurige podcast-app, daar zijn we te vinden. Hierna is Misha aan de beurt en morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan komt schrijver Joost de Vries langs. Zijn nieuwe roman Hogere Machten vertelt een verhaal over verlangen, verraad, afscheid en liefde tegen het decor van de turbulente geschiedenis van de 20e eeuw. Nog een goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.